La música. Música dels Jackson 5 a Musicopolis en That's How Love Is, així com és l'amor, un recopilatori que ens ha tornat a conduir les seves antigues cançons. I aquest tema ens el porta a principis d'aquest 2010 en Narcís Peric, Súplica, es deia, des del seu àlbum anomenat Versos i Acords. Submergida en aquest pati com un naufragi dins la nostra vida entre el llorer i els testos despidistres de fulles verdes amples i romàntiques. Aquest llit de tristesa. says to me, if you play, you play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. Aquelles cançons interessants de Rihanna, aquest Russian Roulette que acabem d'escoltar. La música de casa entre nosaltres, amb els propers instants, també ens arribaran a través d'una molt bona cançó, meu entendre, que ens aporten els Entregirats. La peça se'n diu Buscant i és bona de les bones cançons que podem trobar amb la seva nova discografia. Andrés Calamaro també ens portarà Los Divinos d'aquí uns moments. Ja torno a casa, com ja és costum, tampoc vaig acompanyar. Fa massa temps que això no canvia i em fa molta por perdre la necessitat. Ja necessito a tu o a qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou, tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Com cada vespre, al bar de sempre, prenc una copa i em quedo en un racó esperant. Quan me n'adono, porto una ceba que per més que esforci ja no puc vocalitzar. Ja necessito a tu o qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou, tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Ja necessito a tu, a qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou, tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. una mica, que em pugui entendre, que em faci un favor i em tregui d'aquest trisfora, que això no és com anar amb bicicleta. I a hores d'ara potser ja me n'he oblidat, ja necessito a tu o a qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Ja necessito a tu, a qualsevol, no fas diferències. Quan fa temps que no plou tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Necessito a tu, a qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Ja necessito a tu, a qualsevol, no faig diferències. Quan fa temps que no plou tinc un defecte i és que no sé estar sol. Demano que m'ajudis a travessar aquest desert. Ya no es indiferente y no existen los destinos, ni siquiera los divinos desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. Se queda sola y nadie te da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es dónde voy y de dónde vengo. Y no, de nada me arrepiento. Solo quiero pasar página y empezar de nuevo. Així sona la teva sintonia la música del Sueño de Morfeo. És la cançó anomenada No sé dónde voy. Però sí que de vegades saps qui t'espera. No me canso de esperarte. És Quijano. No me canso de esperarte aunque Aquesta era la música de Quijano, no me canso d'esperar-te, ja us ho hem dit. T'està esperant contínuament i no es cansa fins al dia que tu hi arribis. De l'àlbum de Sell Out, The Beauty in the Wall, és una cançó de Macy Gray que ara mateix també escoltem amb el nostre espai. Gonna come like the weather. This ain't forever.